És na, szia! Nem, szédesanyám, nem mesél, hogy vagyunk, vagy mit csináltok. Hát én még mosakodtam, nem mosakodtam, hogy bejöttem kénycsőt, az egy paradicsomokat, locsolom, makkodtam, de ázérok alatt bújtálok, melegen is volt, akkor benne vagyok az ágyban, már lefeküdtem. Én is azon gondolkozok, hogy én is ugye megmosakodok, hogy te fekszek. Nem érdekel semmi. Ki sem mentem a kertbe, anya. Örösszeges. Mindegy. Majd megláttam reggel, hogy kőmennem, nem kőmennem, mennyi virágom van. Én már ki sem megyek. Megetettem. Pihenyítés. Elegem van. Az előbb az öcsém is telefonált. Én is telefonáltam, de már biztos akkor kint voltatok. Nem merült ez a fiat telefon is, meg minden akkor. Aha. Főtettem meg minden akkor. Az előbb telefonáltam, meghívott bennünket születésnapra. Mert tiktetek meg azt mondta, hónap hív meg. Az akkor leszünk egy pára, ha meghívják a matokat is. Hónap lesz a szülinapjuk. De vasárnap tartja, mondta. Így van, így van. Azt én is nem, hogy hónap lesz nekik. A hónap van 8-a, már a 7-e van. Amikor a fők ők köszöntenéket, csak úgy. Ha már Dóri meg akarja mindegyiket hívni. Mondom, akkor legalább megismerjünk a dolgokat. Máskülönben? Mit csináltál? Nagy valamit nem. Mosogattam bent, meg ilyesmit, olyan. Mondom, aha, hogy ki sem mentem a kérdbe, még most már meg is etettem. Mondom, hát hogy... olyan meleg volt, hogy nem igaz. Hát én nem tudom, milyen hideg szont ez. Nem lehet nagyon érezni, hogy hideg volna, nem? Hát alig pár fok, ami. Az is meleg. Hát meleg, hát. Nem nagyon. Patizdatkozik. Mit csinálsz el? Majd csak kibírjuk valahogy. Már most már csak augusztus van, mondani. Most már aztán már csak szeptember, meg október. Aztán még majd az lesz a bajunk, hogyha hideg lesz, nem? Hát. De emlékszem, mikor néztünk a Lucon a podcast egyfajt távoztak, hogy édes Isten, egész nyáron nem is eső, nem esik az eső. Tudod, hogy számogattad a hónapokat. Aha. Hát körülbelül úgy is ki is gyűjt. Be is tartotta. Nagyon betartott, és valamikor ősszel kezd el esni, nem is tudom, mikor mondtunk, na hát már csak most esik. Nem tudom, melyik hónapot mondtad. Ott ne elfelejtettem. De nagyon betartotta most ez a Luca naptár szerint. És tényleg nem esett eső. És azt mondta, hogy hogy létezik, hogy majd egész nyáron, ha nem esik az eső. Hát így létezett. Amikor se hívott fő, már most mindegy, ha nem hívott, nem hívott. Szerinted, anya? Hát, ott van Tamás, gondolom most az véget. Ja. Nem gondolod? De biztos az véget, hát. Mert minden úgy kell, hogy legyen, ahogy a Tamás kívánja. Így van. Nagyon jó megneveltezni lányomat, mi? Hát. Én azt hittem, hogy milyen erős akarata van neki, faszomat van. Nincs neki semmi. Húsba van, mondanya. Le tudta törni a szarvacskáit, mi? Ami nekem nem sikerült. Majd csak értél már. Ki, hogy hívják, hogy a kisbaba ezt az időszakot azt aztán hát, ha megváltozik. Hát, ki tudja. Nem gondolod, hogy akkor jó, majd... Jó, te nem vagy beteg. Nem. Nem gondolod, hogy aztán majd hát megváltozik? Hát remélem. Igen. De biztos nem vagy beteg? Nem, biztos. Hogy már lefeküdtél? Hát most mindegy, hogy a fotelben volt görnyedék, vagy pedig lefekszek. Hát de igen. Legalább miatt, hogy nem fájdunk meg a derekad se semmi, nem? Hát... Lábad nem zsibbad, akkor jobban el. Uh-huh. Akkor, jó, akkor ne legyél nekem beteg, mami. Nem vagyok. Uh-huh. Mondjál még valamit. Mit mondjak? Hát tudok, mit oldani. Délután néztük a bahát. Én már régóta nem néztem. Hát mindegy, majd ezt, ha lesz időm, mert akkor jobban nézem. Én most testére sem nézem. Most is azt nézitek? Mit meg? Most is azt nézitek? Nem, most az M5-ösön valamilyen régi angolos film. Ja. Hát ilyen bahárban csak az a rossz, hogy olvasni kell, ugye? Aha. Kicsit most rosszabb. De hát mindegy. Ha már nem fordították le, akkor most mit csinálsz? Nem biztosít semmit, nem? Nem szinkronizálták, mert lefordítani, lefordították, csak nincs meg a szikron hangok, nem? Biztos azért nincs a tévében sem, mert nem szinkronizálták végig. Szerinted? Nem értettem, mit mondtál most. Mondom, biztos azért nincs a tévében sem, mert nem szinkronizálták végig. Biztos. Mert nem. Uh-huh. Csinálták át. Jó, akkor én már nem is hívlak téged, haludjatok nyugodtan, jó? Jó. Mert édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, jó éjt, aludjál, jó? Szia, szia. Szia, szia. Szia, szia.